Mensen willen graag een veilige omgeving voor zichzelf hebben. Het gaat dan niet alleen om het hebben van een relatie, het gaat ook om vriendschappen. Dat sociale netwerk is zo belangrijk dat het jouw gezondheid bepaalt. Je gaat lekkerder in je vel zitten, je afweersysteem is beter en uiteindelijk word je ouder als je echt een goed sociaal netwerk hebt. En het interessante is dat dat effect van sociaal netwerk even groot is als het effect van stoppen met roken. Iedereen heeft dus behoefte aan vitamine S. De S van sociaal. En juist nu is dat actueler dan ooit. In de coronacrisis worden mensen gevraagd om zichzelf sociaal te isoleren. Het gevaar wat op de loer ligt is eenzaamheid. Eenzaamheid is een onderschat probleem. Je ziet namelijk die eenzame mensen over het algemeen niet. Het eerste onderzoek uit China laat zien dat somberheid op de loer ligt als mensen langdurig alleen zijn. In Nederland zien we ook eigenlijk in de afgelopen weken dat de luisterlijn opeens veel belangrijker is geworden. Het mooie van deze tijd is dat er zoveel mogelijkheden zijn om contact met elkaar te hebben. Die social media zijn fantastisch, maar toch is het niet helemaal hetzelfde. Want je kunt elkaar niet aanraken, je kunt elkaar niet omhelzen. En dat zijn ook zaken waar we toch uiteindelijk ook allemaal behoefte aan hebben.